Ajo cele de mie-n vârsta, măi la nou. Merge! Îmi zice poate să dor îl voi duce dor. Sunt o tante și ules mititele și eu măresc. O fă cu muica istes, măi de-a nou. Merge! Dumnezeu, că sunt șarpe de Dumnezeu, măi de-a nou. Merge! Vine domnul contabil șef! Șarpe de Dumnezeu, măi la nou. Să ferească Dumnezeu, că sunt șarpe de Dumnezeu. Și eu știu mușca cam rău, măi la nou.